Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anubhad. Hey Raja Rahugana Mahapurushan Ke Charan Kamalong Ki Dhuli Se Sampurna Sharir Ko Snan Kiye Bina Param Satya Ki Pratiti Nahi Ho Sakti Brahmacharya Dharan Karne Grihastha Jivan Ke Vidhi Vidhanon Ke Anupalan Vanaprastha Ke Roop Me Griha Tyag Atava Sheet Ritu Me Jal Me Guse Renne Ya Grishma Me Agni Me Atava Surya Ki Julsati Dhup Me Pare rehne jaisi katin tapasyon se param satya ki pratiti nahi ho sakti. Param satya ko janne ke aur bhi anek sadhan hai. Kintu param satya usse hi prapt hota hai. Jisse mahan bhakt ka anugraha prapt ho. Tatparya. Keval विशुद्ध भक्ति दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझा जा सकता है भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठते हैं कि पुण्य कर्म करके तथा घर पर ही रह करके ही परम सत्य को समझना जा सकता है इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है न ही कोई ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है मनुष्य को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए इससे पर सत्य समझ में आ जाएगा इस श्लोक में कई प्रकार का तपस्या का वर्णन है और सिद्धांत देना है कि केवल तपस्या करने से परम सिद्धि अर्थात परम सत्य को समझना अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती प्राप्त करना संभव नहीं है केवल तपस्या करने के द्वारा तो फिर एक संशय हो सकता है एक प्रश्न हो सकता है कि हम पूरा भागवत शास्त्र में और अन्य शास्त्रों में भी देखते हैं कि बहुत प्रख्यान है बहुत वर्णन है जिसमें भक्तजन तपस्या करते हैं ध्रुव महाराज कठोर तपस्या करके भगवान का दर्शन मिला और अम्बरीश महाराज कठोर एकादशी व्रत पालन करने वाले थे और सुतपा कृष्ण बहुत तपस्या करते थे जिससे भगवान उनके पुत्र के रूप में आएंगे तो तपस्या करना चाहिए कि नहीं भक्ति में इस श्लोक में जड़बराज कहते हैं कि तपस्या करने से भगवान को नहीं मिलता लेकिन भक्तजन तपस्या करते हैं क्यों तो इस श्लोक में जड़बराज बोलते तपस्या करने से परम सत्य को प्राप्त करना नहीं, उपाय है बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, शुद्ध भक्तजन का अनुग्रह प्राप्त करना, चरण रज लेके शरीर का मार्जन करना। तो इसका अर्थ है शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करना। तो कृपा प्राप्त होती है विनम्र भावना से, आत्मसमर्पण करने से। और ये आत्मसमर्पण करना का चिन्ह है शुद्ध भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम करना और इनके चरण का धूल से शरीर का मार्जन करना। लेकिन यही सब करके भी यदि हम अंदर में आत्म समर्पण नहीं करते, यदि हम केवल दंडवत का अभिनय करते हैं, तो महत् कृपा प्राप्त करना नहीं होती। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, दंडवत भक्त, मेरे बहुत शिष्य है दंडवत भक्त, तो बहुत निपुण है दंडवत करने में, लेकिन उसके अलावा ज्यादा और कुछ नहीं करते, खाली दंडवत, हे गुरु महाराज जय हो, लेकिन सेवा नहीं करते। दंडवत सहस्रानी और खड़े खड़े पाथ न दिए, एक पाथ मुझको एक पाथ भी, एक छोटे से शाक पाथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दंडवत करते, बहुत सीरियस है दंडवत करने में। तो ऐसे एक बार हमारा श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण बलराम मंदिर में रहते थे, तो प्रत्येक दिवस प्रभुपाद का अभ्यास था सुबह का समय मंगल आरती के बाद बाहर जाना और थोड़ा भ्रमण करना, फेरी करना। तो और एक भक्त विशाल प्रभु का अभ्यास था, हर रोज प्रभुपाद का बाहर जाने का समय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद बोलो। तो एक दिन ऐसा इतना सा इतनी सी बारिश थी और विशाल प्रभु जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद बोलो। प्रभुपाद बोले कि कुछ व्यवहारिक सेवा करना चाहिए, इतना सा जाल है तो वो सब निकालना अच्छा हो, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद बोलने से कुछ सेवा करो, कुछ सेवा करना अच्छा होता है। तो जय प्रभुपाद बोलना चाहिए, लेकिन खाली जय प्रभुपाद बोलने से भक्ति पूरी नहीं होती है। बोलन सहज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सरल और आनंदमय उपाय है कृष्ण प्राप्ति के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना। लेकिन खाली बोलने से नहीं होगा, उभाव के साथ होना चाहिए। उभाव क्या है? आई नंद तनुज किंकर पतितं मां विषमे भवं बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। तो इस श्लोक में आज का रहुगनाय तपसा, ये श्लोक में भगजन का चरण रज प्राप्त करने का उपाय है, और भगजन का चरण रज प्राप्त करके हम भगवान के चरण रज में एक खन जैसे स्थिति मिल सकती। तो इसका क्या मतलब है? हे भगवान, मैं आपका नित्य किंकर हूं, नित्य सेवक हूं, लेकिन आपकी सेवा भूल करके, उपेक्षा करके इस भौतिक स्थिति में आए हूं, मेरा दोष से। विषम ही भवम भूत, इस विषम, इस कठोर भौतिक स्थिति में आया हूं, तो अभी मुझको आपकी सनातन सेवा में पुनर्स्थित कीजिए, यही प्रार्थना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस का अर्थ है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधा कृष्ण, मैं आपका सनात, आप सनातन भगवान है, मैं आप सनातन सेवक हूं, और सनातन धर्म है आपकी सनातन सेवा करना। तो जरासा मुझको अवसर दे आपकी सनातन सेवा में पुनर्स्थित होना, तो यही प्रार्थना है, सेवा प्रार्थना। तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करना परम उपाय है, परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए परम उपाय या एक ही उपाय, क्योंकि शुद्ध भगवान की मुख्य लक्षण क्या है? तो शास्त्र में शुद्ध भगवान की गुण, दिव्य गुणों का वर्णन है, शांत शांत स्वच्छ कृपालु इत्यादि, और गीता में भी ऐसी तालिका है। शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण है कि वे सदैव उत्साही है भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का सारांश है, सेवा करना। और बद्ध जीवों का मुख्य लक्षण है कि वे कृष्ण बहिर्मुख है, दो शब्द है, उन्मुख बहिर्मुख। उन्मुख का मतलब सदैव उत्साही भगवान की सेवा करना, स्वीकार करना, मैं दास हूं, कृष्ण दास। और बहिर्मुख, इसका मतलब कृष्ण की तरफ नहीं देखना, तो मैं कृष्ण दास नहीं हूं, ये विचार करना। मैं जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास कभी नहीं, ये आसुरिक विचार है। फिर ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, क्यों कृष्ण ईश्वर है कृष्ण? फिर बहुत गलत सिद्धांत निकालते हैं, तो कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति कभी नहीं था, ये तथाकथित महात्मा गांधी का सिद्धांत है, इनका आत्मजीवनी में लिखी कि कृष्ण जैसे ऐसा व्यक्ति कभी नहीं था, महात्मा गांधी का से। और लोग बोलते वो अवतार है और गीता का महान भक्त, लेकिन क्या बल, हाथ में गीता था और मुंह में विष था, क्या विष? कृष्ण भगवद गीता पढ़ता हूं और ये भगवद गीता का वक्ता कृष्ण में कुछ विश्वास नहीं है मुझे। तो भक्तजन ऐसा नहीं बोलते कि कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति कभी नहीं थे, और कोई कोई बोलते कृष्ण था लेकिन मार गए हैं, वो महान दार्शनिक था और महान योद्ध था, महान लंपट था, लेकिन अभी मार गया। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जातस्य नहीं नहीं, वो जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जो जन्म लेते है वो मर जाते। तो कृष्ण का जन्म भी था और मरण भी था। तो ऐसे कोई कोई बोलते है कि कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था, और कोई कोई बोलते है कि कृष्ण था अभी मर गए है। लेकिन गीता का सिद्धांत कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरे समान मेरे ऊपर कोई नहीं है। मतः प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति। और मेरा जन्म होते लेकिन किस प्रकार जन्म कर्म च मैं दिव्यम। और जो इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं भूतः पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजो। जो इस तत्व को स्वीकार करते हैं कि मेरे जन्म साधारण जन्म नहीं, मेरा कर्म साधारण कर्म नहीं है, तो केवल इस बात को स्वीकार करने से वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण का जन्म कैसे दिव्य है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। कृष्ण का जन्म साधारण नहीं है। अभी आप सब तैयार हो रहा है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी महोत्सव उद्यापन करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि विशेषकर उस दिन पर बहुत सारे लोग मंदिर रहते और महान महोत्सव होते। क्यों क्यों कृष्ण का जन्म दिवस पर इतना बड़ा महोत्सव होते है और इतने सारे लोग मंदिर रहते हैं, और महात्मा गांधी का जन्मदिन में केवल कुछ कांग्रेस वाले कुछ फंक्शन करते हैं और आधा घंटे में सब समाप्त करते हैं, फिर अपना काम पर व्यस्त रहते हैं। क्यों? और हजार साल के बाद महात्मा गांधी का जन्मदिन का उद्यापन तो नहीं होगा, और लगते उसका नाम भी कोई याद नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण का नाम तब तक और पूरा काल में प्रसिद्ध रहेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। और जो बोलते है कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं था, और कृष्ण था लेकिन अभी मर गए हैं, हम सब मर जाने वाले हैं, कृष्ण थोड़ा अच्छा था लेकिन व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था, और इसलिए वो और एक बार वापस आएगा और इस बार बिल्कुल शुद्ध होगा, एक एक दूरता का संप्रदाय का सिद्धांत है। और एक संप्रदाय का सिद्धांत है कृष्ण अच्छा था लेकिन उसके ऊपर है शिव, और शिव भगवद गीता भक्ता है, ऐसा एक संप्रदाय है, ऐसा बोलते है। तो क्या पागलपन है। तो लेकिन ऐसा है, ये सब गलत सिद्धांत कैसे आते है कृष्ण बाह्य मुक्त से। कृष्ण है भगवान और हम इनके दास है। तो यही सारा बात स्वीकार करने से सभी प्रकार की भौतिक समस्याओं का समाधान। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लेता और दुखन राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शोभा, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। और बहुत सारे प्रस्ताव है, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, परम सत्य निराकार है, परम ज्योति ही परम है, राधा कृष्ण सर्वोपरि है, लेकिन उनके ऊपर भी ज्योति है। एक बार मैं हिंदुस्तान मोटर्स में था, बहुत दिन के पहले, 30 साल के पहले, हम वहां पर एक प्रोग्राम करते थे, ये बिरला फैक्ट्री है नहीं वहां पर, और बिरला मारवाड़ी है, और राधा कृष्ण में विश्वास है। तो वहां पर हिंदुस्तान मोटर्स मतलब कलकत्ता गंगा के दूसरे तट पर हावड़ा साइड हिंदुस्तान मोटर्स, एक लोकल स्टेशन भी है हिंदुस्तान मोटर्स, तो वहां पर फैक्ट्री के पास राधा कृष्ण मंदिर था। तो वहां पर हम प्रोग्राम करने के लिए जाता। तो राधा कृष्ण मंदिर सुंदर श्री राधा कृष्ण विग्रह भी थे और दयाल पर एक तस्वीर था जिसमें ब्रह्मांड चित्र रूप में ब्रह्मांड का दर्शन था। तो नीचे गर्भदक्षाय विष्णु, उसके थोड़ा सा फिर वो गर्भोदक सागा, फिर नरक पितृलोक और सब तल तलातल सुतल वित्त ये सब तल ये सब नीच के सब तल, फिर इस पृथ्वी और उसके ऊपर भूलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर जन तप महा सत्यलोक और उसके ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड के सभी आवरण और उसके बाहर ये कर्णदक सागर और उसके ऊपर विरजा नदी और इसका दूसरा पार पर वैकुंठ लोक और सब वैकुंठ ब्रह्मांड है। वैकुंठ के ऊपर अयोध्या नित्य अयोध्या धाम, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन जिसमें मथुरा है, उसके ऊपर द्वारका है और उसके ऊपर सर्वोपरि श्री श्री राधा कृष्ण के ब्रज धाम, लेकिन उसके ऊपर और भी ओम था जिससे ज्योति आती थी। तो सब कुछ ओम और ज्योति से आते हैं। तो वैष्णव थे लेकिन मायावाद मिश्रित वैष्णव धर्म, जो संभव नहीं है क्योंकि वैष्णव धर्म और मायावाद बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मायावाद का प्रयास है सब कुछ मिश्रित करना। तो हम भक्त भी है और हम ज्योति में संतर करते हैं, ऐसा है। तो भगवान जब हमको क्रो रुपया देते हैं हम भक्त होते हैं और जब सब कुछ लेते हैं हम उदासीन होते हैं ज्योति के उपासक। जब हम निराश हो भगवान के प्रति फिर हम भगवान को भूल करके ज्योति की उपासना। मुझे मालूम है क्या धारणा है, बहुत प्रकार की धारणा है लेकिन शुद्ध भक्ति बहुत ही सरल है और यही परम सत्य है और यही परम सत्य मार्ग ग्रहण नहीं करने से, स्वीकार नहीं करने से बद्ध जीवों का सभी कष्ट के स्रोत होते हैं। तो क्या है, हम सब कृष्णदास है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और धोखा नहीं। लेकिन क्या है, हम अनादिकाल से बहिर्मुख है और इसलिए हमारा पागलपन इतना जटिल हो गया है कि ये सरल बात कि कृष्णा परम पिता है, परम बंधु है, हमारा सेवियर भगवान है, तो ये बात इतना सा भूल किया था और मन में इतने सी जटिल धारणा है कि सरल बात कि कृष्ण है भगवान और हम कृष्णदास, तो हमारे लिए यही बात समझना बहुत कठिन है। पिशाची पायले जेना मत्ति छन्न है, मायाग्रस्त जीव है से भाव उदय, हम पागल जैसे, पागल का क्या मतलब, भूतग्रस्त। तो भूतग्रस्त व्यक्ति अपना माँ बाप को स्वीकार नहीं करते और माँ बाप को आक्रमण करते, वो सोचते ये दुश्मन है, दुश्मन नहीं है, माँ बाप है, हितैषी है, परम हितैषी, इस भौतिक जगत में माँ बाप से हितैषी कौन है, परम हितैषी। लेकिन पागल आदमी मतलब भूतग्रस्त व्यक्ति स्वीकार नहीं करते और माँ बाप को वो भूत का प्रभाव से सोचते ये मेरे दुश्मन है और माँ बाप को आक्रमण करते हैं। तो यही हमारी स्थिति है, मन भूतग्रस्त पागल जैसे है, और इसलिए हमारा वास्तव श्रेय कि मैं कृष्णदास हूं, कृष्ण सेवा करना चाहिए, हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए शास्त्र में तपस्या विधि है, दान देना है, योग व्यायाम करना है, तीर्थ यात्रा करना है, नित्य साधना ये सब करना है, ये सब अनुमोदित है। किस लिए? ये सब चिकित्सा है मन का पागलपन कमाने के लिए, जिससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन पागल मन, चंचल मन थोड़ा शांत होने से तो पूरी सिद्धि नहीं होती है। वो पागल आदमी अगर इतना सा पागल नहीं हो तो उसका मतलब नहीं है कि वो अभी नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। तो पागल आदमी जो पागल है और एकदम इतना सा क्रेजी है, तो ऐसे आदमी को कुछ टैबलेट खिलाना है जिससे शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ये तपस्या करना, दान देना, वानाश्रम पालन करना, तो शास्त्र में ये सब विधि है। तो कृष्ण बहिमुख जीवन का पागल मन थोड़ा शांत करवाने के लिए, लेकिन ये परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि है कृष्ण भक्ति ग्रहण करना। तो कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती है? महान भक्तों की कृपा से। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, शुद्ध भक्तों की संगति से हम हमारी स्वभाव की भक्ति भावना से फिर युक्त हो सकते। हम अभी बहिर्मुख है, कृष्ण बहिर्मुख हो या भोग वंचक हो, हम कृष्ण बहिर्मुख है, और इसलिए हमारी मानसी वृत्ति भोग विलास के पीछे है। हम सदैव मन में भोग विलास का चिंतन करते हैं, जो वास्तव में हमारा श्रेय नहीं है। उससे क्या होते हैं? भोगवंच करे निकटस्थ माया तारे जापटिया तारे, माया हमको पकड़ते हैं, और उससे क्या होते हैं? पुनरापि जाननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मरण होते हैं, और जन्म और मरण के बीच में संघर्ष होते हैं, और उसका पूरा फल है दुख। तो पागल होने से हम सदैव भोग विलास का चिंतन करते हैं, और शुद्ध भक्त जन जानते हैं कि केवल जानते नहीं, वो सदैव अनुभव करते हैं कि हम कृष्ण दास हैं। और यदि हम कृष्ण सेवा नहीं करते हैं, अन्याभिलाष शून्य कृष्ण सेवा नहीं करते हैं, तो जब तक हम ये शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम आहार निद्रा भय मैथुनम च जन्म मृत्यु जरा व्याधि अधिभौतिक अधिदैविक अध्यात्मिक ये सभी प्रकार का दुख अनुभव करना पड़ेगा। तो ये भौतिक स्थिति है। तो शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करना चाहिए तो ये ही महान औषध है। क्योंकि शुद्ध भक्तों का प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं, हमारी सुप्त कृष्ण भक्ति का पुनः जागरण होते हैं। कृष्ण भक्ति स्वाभाविक है, सब कृष्ण भक्त है, तो हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? तो कृष्ण अभक्त को कृष्ण भक्ति में लाना, ये क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना। वो क्रिश्चियन जो विदेश से आते हैं और अभी भारत में बहुत ही क्रिश्चियन है, तो उनका प्रयास है हिंदू को कन्वर्ट करना। जो क्रिश्चियन नहीं है क्रिश्चियन को बनाना, ये कन्वर्ट बोलते हैं। लेकिन किसी को कृष्ण भक्त बनाना नहीं है, कन्वर्ट करना नहीं, क्योंकि सब भक्त है। हिरण्यकशिपु रावण और आजकल बहुत बहुत राक्षस है, लेकिन रावण और हिरण्यकशिपु जैसे नहीं है, सब छोटे छोटे राक्षस है, तो फिर भी काफी जंजाल सृष्टि करते हैं। तो वे भी कृष्णदास है, सब कृष्णदास है, लेकिन कि मैं कृष्णदास हूं, हम कृष्णदास है, वो स्मृति भूल गया है। तो शुद्ध भक्त की संगति से हमारी पुनर्स्मृति होती है कि मैं कृष्णदास हूं, और शुद्ध कृष्ण भक्त सदैव हरि कथा कहते हैं, हरि नाम उच्चारण करते हैं, हरि सेवा में सदैव करते हैं। और ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्तों से इतने सब प्रभाव अलग प्रभाव होते हैं। मेरा ऐसे अनुभव था जब इस जीवन में सर्वप्रथम कृष्ण मंदिर गया था और इंग्लैंड में था, तो प्रवेश करके अनुभव किया कि ये वातावरण अलग है। जो है तो पूरे जीवन में अभी तक इस प्रकार का वातावरण कभी भी अनुभव नहीं किया, तो कितने सुंदर है। तो मैं दुख का सागर में निमग्न था, यही स्वाभाविक है, सब जो भौतिक स्थिति में है तो दुख का सागर में है, लेकिन मैं स्वयं प्रकट अनुभव कर रहा था कि भौतिक जीवन कितना दुग्मय है। तो वो मंदिर में प्रवेश करके देखा तो ये सब भक्त का तेज है, उज्जवल है, सबके मुंह में मुस्कान है, और वो मुस्कान तो कार्मी जन को मुस्कान जैसे नहीं है, जो मुस्कान है, लेकिन अगर अंकों को देखना है तो हर्ष नहीं है, केवल दिखाते हैं। ये एक नियम है कि मतलब सामाजिक प्रथा है, नियम नहीं प्रथा है, कि सब ऐसे हंसते, नो प्रॉब्लम बोलते, लेकिन अंदर में सब रोते रहते हैं। लेकिन भक्तजन देखने से मैं आश्चर्य लग रहा था कि वे इतना सा प्रसन्न है, और कैसे प्रसन्न है कि क्या हुआ उस समय इसका नया संस्था और पैसा का बहुत बड़ा अभाव था, और शीतकाल था इंग्लैंड में, तो आप बॉम्बे वाले शीत क्या है आपको नहीं मालूम, लेकिन इंग्लैंड में काफी शीत होते हैं। लेकिन पैसा का अभाव से और अंदर में कुछ हीटिंग का प्रबंध नहीं था, बहुत बहुत ही ठंडा था, और सब बड़े बड़े जैकेट और कोट पहनते रहते थे। तो तपस्या करने वाले थे क्योंकि पैसा नहीं था, लेकिन 3:30 बजे में उठते थे और ठंडे पानी में, कितना ठंडा है आपको कल्पना करना संभव नहीं, ठंडे पानी में स्नान किया, फिर मंगल आरती जाते थे, लेकिन कितना आनंद था। तो फिर क्या हुआ, मुझे रात को मंदिर में रहना पड़ता था क्योंकि मैं साइकिल से जाता गया, मेरा बाप का मकान वहां से 15 किलोमीटर दूर था, तो साइकिल से गया। फिर मंदिर के 1 माइल के सामने वो पंक्चर हो गया, और गांव में था और संडे भी था, तो इसलिए पंक्चर रिपेयर करने का कोई अवसर नहीं था। तो भगवान भगवान की व्यवस्था है कि मुझे मंदिर में रहना पड़ता था रात को। तो देखा कि इतने ठंडे में और रात के बीच में उठते हैं और मंगल आती जाते, लेकिन कितना आनंद है, और किस लिए करते हैं, भगवान की प्रशंसा करने के लिए। तो ये सब कितना शुद्ध है कि ठंडे में उठ और हर रोज रात के बीच में उठते हैं और कितना सुंदर गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। तो ऐसे मैं अनुभव किया कि ये लोग तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वे महान व्यक्ति है, वे भगवान के संबंध में है। तो ये शुद्ध भक्तजन की संगति का प्रभाव है। तो मुझको बताइए कि ये भगवद गीता में कृष्ण भगवान ऐसे बोलते हैं, यही प्रमाण है, लेकिन मेरे लिए कृष्ण भक्ति सही है, प्रमाण था भगवद गीता नहीं, प्रमाण था भक्तजन की भक्ति, भक्तों की भक्ति, कि वे दिव्य अनुभव करते हैं, वो प्रकट था कि कितना आध्यात्मिक आनंद अनुभव करते हैं, और उनका प्रभाव था। तो उस प्रभाव से मैं प्रभावित था कि ये लोग तो साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके पूरा जीवन समर्पित है ये कृष्ण भक्ति में। उस समय भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, तो ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन महसूस करने से अनुभव किया कि ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, तो नाटक नहीं करते, भक्ति का नाटक कुछ नाटक नहीं था। तो इतने सा ठंडे में प्रेम से भक्ति करते हैं, तो वो प्रकट था। तो शुद्ध भक्तजन की संगति और इनका सेवन करना भक्ति प्राप्त करने का उपाय है, और तपस्या tirthayatra, dandana, ityadi, punya karma karna, ye sab bhi hai shastra. Lekin ye sab karna ka param phal hai shuddh bhagjan ka sang prapt karna. Ye sab karne se yadi hum avsar milenge shuddh bhakton ki sangati karna to wo hi param siddhi prapt karna ka pat. Aur ye sab nahi karke bhi yadi shuddh bhakton ki संगति प्राप्त होती है तो तपस्या तीर्थ यात्रा दान इत्यादि नहीं करके भी यदि हम शुद्ध भक्तों की संगति मिलते हैं तो हम पापी तापी दीनहीन एकदम नीच कृष्ण बहिमुख होने के पर तुरंत ही कृष्ण भक्ति मिल सकती और पुण्य कर्मी तपस्वी तीर्थयात्री शुद्ध ब्राह्मण इत्यादि होने के भी यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्तों के चरण में दंडवत नहीं करते हैं, यदि हम सोचते मैं परम धार्मिक हूं और ये सब भक्तजन मैं जैसे तपस्वी नहीं है ज्ञानी नहीं है तो ऐसे अपराध करने से तो इतना सा तपस्या इतना सा तीर्थ यात्रा इतना सा दान देना ये सब करके भी हम नरक जाएंगे अपराध का फल से। तो वास्तव धर्म है कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति देने वाले कृष्ण के प्रति निधि है शुद्ध कृष्ण भक्त। तो शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति मिच्छा भक्ति ये दोनों में क्या अंतर है समझना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण बहिमुख है या हम अभी प्रयास कर रहे हैं शुद्ध भक्ति करना। तो शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे हम पहचान कर सकते शुद्ध भक्ति क्या है, क्या है शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु की वाणी में और रामानुजाचार्य और सब आचार्यों वैष्णव आचार्यों की वाणी में तो यही बात है कि शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए और शुद्ध भक्तों के चरण में शरणागत होना चाहिए। तो यही परम सिद्धि प्राप्त करने की बात का प्रचार के बाद कही भंडलो शुद्ध भक्ति का अभिनय करते हैं, अन्य लोग की सेवा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे बंगाल में वो जात गोसाई है कुल गुरु पूरा भारत में है। तो ऐसे है जात गोसाई जो बोलते हम प्रभु संतान है अर्थात अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के वंश में है, नित्यानंद वंश अद्वैत वंश और ऐसे नरोत्तम परिभा श्यामानंद परिभा इत्यादि ये सब है। और उनका प्रस्ताव है कि हमारा जन्मगत अधिकार है दीक्षा देना, हम ऐसे वंश में जन्म लेने से महाभागवत है, हमारा योग्यता है गुरु होना और कोई दूसरे नहीं है। हमारा गुरु परंपरा है शुक्र परंपरा और हम महाभागवत है क्या प्रमाण है कि हम इसी वंश में हैं और कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। तो ऐसे ही भक्तजन सरल है और इतने सारे लोग सिद्धांत में इतना सा निपुण नहीं है और इसलिए बहुत सरलता से लोग जो शास्त्र निपुण नहीं है उनकी वंचना होती है, धोखा देना है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बंगाल और उड़ीसा में ये सब भंडार तथा कथित महाभागवतों जो वैष्णव वेश में वैष्णव समाज के परम शत्रु थे, इनके प्रति इनके विरुद्ध लड़ाई किए थे कि ये सब वैष्णव नहीं, वैष्णव नामधारी है, वैष्णव वेश धारी है, लेकिन उनका उद्देश्य है भक्ति का नाम में भोग विलास करना। और ऐसे ये सब तथाकथित गुरु उनके शिष्यों को कुछ शिक्षा नहीं देते और शिष्यों को केवल यही शिक्षा देते थे तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु को दक्षिणा देना चाहिए और गुरु आशीर्वाद देते हैं। और भगवान कृपालु है तो और कुछ नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु कृपा है तो इसलिए तुम जो भी करते हैं करो, कोई बात नहीं है। तो बंगाल में बहुत नदी है और पुष्करिणी है, बहुत मछली भी है, तो बहुत है वैष्णव जो हरी हरी बोल और मगर मार्चे जो हरी कीर्तन करते हैं बहुत उत्साह के साथ, और उसकी बात जिससे काफी शक्ति मिलेंगे और कीर्तन करने के लिए गंगा फल खाते हैं, गंगा का फल। तो नदी में क्या फल मिलते हैं, वो माछली। और बहुत श्रद्धा से भगवान को अर्पण करते हैं क्योंकि वैष्णव है, और वैष्णव नियम है कि पत्रं पुष्पं फलं, हम पुष्प खाते गंगा फल। तो ऐसे वैष्णव धर्म में तो कितना अनाचार चल रहा था और अभी तक चल रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इस विषय पर इनका प्रचार था कि बाह्य लक्षणों से कौन भक्त है स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो भक्त कौन है जो सब वैष्णव गुणों से भूषित होते हैं और वो मुख्य लक्षण है शुद्ध भक्तों, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तियुक्तम्। शास्त्र के अनुसार सब भक्ति नियम पालन करते हैं, शुद्ध भक्तों के लिए ये सब नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग शिक्षा के लिए स्वयं पालन करते हैं, ये आचार्यों का आचार्यत्व है। कैसे गुरु गुरु होते हैं तो स्वयं आचरण पालन करते हैं और ऐसे आचरण के द्वारा शिष्यों को और जनता को कृष्ण भक्ति से कहते हैं। तो शुद्ध भक्तों का सेवन करना चाहिए, इनकी संगति करना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों का क्या क्या लक्षण है और शुद्ध भक्ति क्या है? केवल जोर से चिल्लाना प्रभुपाद की जय हो, वो प्रभुपाद की भक्ति है क्या? और बहुत दिखाने से भक्ति होती है क्या? नहीं। भक्ति का लक्षण है सुदृढ़ रूप से सेवा करना और भगवान का मनोभीष्ट, भगवान का क्या इच्छा है इसको समझना और उसके अनुसार सेवा करना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निर्जन भजन को मना किया। ये निर्जन मना किया नहीं, लेकिन बोले कि निर्जन भजन करने से और भी बहुत महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट। पृथ्वी ते आचे चौथो नागर आदि ग्राम सवत्र प्रचार हो बे मोरना। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए शुद्ध भक्तजन कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। और किस प्रकार की भक्ति? अन्याभिलाषिता शून्य। तो लोकारण्य से दूर रहना और शांति में भजन करना वो अच्छा है, लेकिन उससे और भी अनुकूल है भक्ति के लिए जनता के बीच में रहना, उनका उद्धार करने के लिए। तो इस कली काल में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, हरि नाम ही उपाय परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्त जन यदि प्रचार नहीं करेंगे तो लोग कैसे मालूम पड़ेंगे? तो इसलिए शुद्ध भक्तजन तो अपना स्वयं का उद्धार करने के लिए निर्जन भजन नहीं करते हैं, वो एक प्रकार का भक्त है। उनसे और भी उत्तम है जो सभी प्रकार के कष्ट ग्रहण करते हैं चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए, अर्थात प्रचार करने के लिए। लेकिन साधु शब्द प्रचार करने में भी अंतराय होते हैं। अगर कोई भक्ति प्रचार करते हैं लेकिन भक्तों की प्रशंसा से, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से विचलित होते कि प्रचार करते हैं, उद्देश्य है आचार्य परंपरा आचार्यों को संतुष्ट करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए, तो यही उद्देश्य के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन क्या होते हैं? तो जो प्रचार करते हैं दूसरों उनकी प्रशंसा करते हैं, देखो इतना महान भक्त है, इतना सब प्रचार करते हैं। फिर यदि हम वो प्रशंसा से प्रभावित होते हैं फिर शायद हम प्रचार करेंगे जिससे लोग हमको और ज्यादा प्रशंसा करेंगे, फिर हमारा लाभ भक्ति नहीं होगा, हमारा लाभ है मैं बड़ा भक्त हूं सब मुझको प्रशंसा करते, वो हमारा लाभ होगा, प्रतिष्ठा जो भक्ति का नाशक है। तो भक्ति में भक्ति पंथा बहुत ही सरल है, लेकिन शुरस्य धारा वो ब्लेड का धार जैसे विपत भी है, विपत्ति भी है। तो अगर हम यदि हमारा उद्देश्य केवल कृष्ण और आचार्यों की संतुष्टि, अगर हमारा उद्देश्य उसके अलावा कुछ भी हो तो हम विभक्त होंगे। तो ये विभक्ति है कि हम यदि पूरा शुद्ध रूप से भक्ति नहीं करते हैं तो कभी भी हम भक्ति पद से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए भक्त संग करना चाहिए, वे हमको शरण देते हैं। यदि हम थोड़ा सा भाग जाते हैं तो हमको खींच के वापस लाते हैं शुद्ध भक्ति मार्ग में। तो इसलिए गुरु चरण पद्म केवल भक्ति साधना में शरण लेना चाहिए। तो पहले निर्णय करना चाहिए तो शुद्ध भक्त कौन है और दुर्धा कौन है शुद्ध भक्त का वेश में। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति वो टीवी महाभारत देखने से नहीं मिलते या मनोरंजनी कथा सुनने से नहीं मिलते। मनोरंजनी कथा सुनने से मनोरंजन मन का रंजन होते, लेकिन कृष्ण का रंजन नहीं होते। और अगर कृष्ण का रंजन नहीं होते हैं तो वो मायक है और फल होगा मनोरंजन और 84 लाख प्रकार के जीव जाति में फिर अवसर प्राप्त करना मन रंजित होने के लिए। फिर हम चूहा का मन मिलेगा, फिर हम ऊंट का मन मिलेगा, मछली का मन मिलेगा, जिससे हम मछली का मनोरंजन मिल सकते। मछली भी मन का रंजन मिलते आहार निद्रा भाई मैथुन में। तो साधु सावधान, कृष्ण भक्ति पंथा बहुत ही सरल है और शुद्ध भक्तजन हमको दिखाते हैं, हमको शरण देते हैं। तो हम पूरा शरण हमको पूरा शरणागत होना चाहिए, नहीं तो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम ये बात तो नहीं होगी। चरण रज से शरीर परिमार्जन करने का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्तों के चरण में पूरा शरणागत होना। तो ये इस श्लोक का मतलब है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछे, अभी वो माइक है, ये मेरा प्रश्न माइक है, है और क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। आपने कहा क्रिश्चियन प्रीचर्स लोगों को कन्वर्ट करते हैं, कृष्ण भक्त नहीं बनाते, कन्वर्ट करके क्या करते हैं? नहीं, वो सुप्त कृष्ण भक्ति का पुनः जागरण होते हैं। कन्वर्ट का मतलब पूरा परिवर्तन करवा, लेकिन हम परिवर्तन नहीं करते हैं, हम पुनर्स्मृति देते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये कृष्ण प्रेम सबके चित्त में है लेकिन अभी छिपा हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य ईश्वर हम भोगी ये सब भावना से, ये सब भूल धारणा से। श्रवण आदि, श्रवण करने से हमारी स्वाभाविक कृष्ण भक्ति भावना पुनः जागृत होते है, तो परिवर्तन नहीं होते हैं, पुनः स्मृति होती है। जो आज नास्तिक है तो कल क्रिश्चियन हो सकते, परसों मुसलमान, फिर हिंदू, फिर वापस नास्तिक बन सकते, लेकिन जीव सदैव कृष्ण भक्त होते। कोई कोई स्वीकार करते और कोई कोई नहीं, लेकिन सब कृष्ण भक्ति है। हरे कृष्ण। तो आप अनाउंस कीजिए। इतना जोरदार बारिश होने पर भी आप सब आए तो तपस्या करते हैं भक्ति में। भक्ति में ही तपस्या होना चाहिए कि जो भी होगा मैं भक्ति करूंगा, मैं प्रयास करूंगा भक्ति करने। वो बिल्व मंगल ठाकुर वो उदाहरण है नहीं? तो इंद्रिय सुख के लिए इतना सा कष्ट लिया है, फिर चिंतामणि देश दुर्ग मंगल को बताया कि तो इतना सा कष्ट लेते हैं और ये भौतिक शरीर को भोग करने के लिए यदि इतना सा क्या है उत्साह, इतना सा दृढ़ता था कृष्ण भक्ति में, आप परम भक्त हो जाते। फिर बिल्व मंगल ने सोचा कृष्ण कृष्ण कृष्ण वो नाम सुना था, कृष्ण मैं क्या मूर्ख हूं, कृष्ण को भूल किया, फिर सब कुछ चढ़ के कृष्ण भक्ति में आए थे। तो यही उदाहरण है। तो बारिश में या विपत्ति में या जो भी स्थिति में हो तो यही हमारा आदर्श है कि भोग विलास के लिए, भौतिक भोग विलास ही इतने सा कष्ट लेते हैं, तो हमको कष्ट लेना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए।